dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn as, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Psalm 34, een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal de Heere loven te aller tijd, zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere, de zachtmoedige zal het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen en rutsen uit. Smaak en ziet dat de Heere goed is. Welgelijk zalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijne heilige, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Komt gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u de zere vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek den vrede en jaag die na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardige en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen en hun gedachten is van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van harte en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden en die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten. En alle die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Gij zijt goed en goeddoende van de hemel. Over boze en ondankbare schepselen, die u in de weg uw voorzienigheid nog samenbracht rondom den kandelaar uw goddelijke waarheid. Zou het eens mogen zijn om er door geraakt en door bekeerd en door geleerd te worden. Door de toepassing van uw goddelijk getuigenissen dat eeuwig zeker is. En aan slechten wijsheid geeft. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijk kulk geschonken van God, den Vader, en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zouden het eerst bekend maken de collecte voor de school. De welke aanvankelijk tegenviel, maar aan het eind weer geweldig meevalt. Want zij is door haar nagekomen giften tot een hoogte gebracht van 27.225. Waar me wel een beetje verbaasd bij staat. En het een wonder dat de zulke zo'n hoog bedrag nog weer voortgebracht heeft voor ons zaad en kleinzaad. De heren mochten het gebruik tot onderwijs voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat onderwijs mocht eens zijn niet alleen om ze wijs te maken in burgerlijke leven, wat ook noodzakelijk is en onmisbaar, maar om ze wijs te mogen maken in de dingen die goddelijk en die bevindelijk en zielzalig zijn. Overigens, dan is het weer de laatste zondag van 1979. Dan is dat jaar ook zomaar weer vervlogen. Dat is ook zomaar weer weggegaan. En kom niet meer terug, he. Kom nooit meer terug. Alleen de schuld die daarin gemaakt is, die blijft staan. Die blijft staan. Tenzij dat hij uit vrije genade, loutere genade, door de borgsgerechtigheid van dat geboren kind in Bethlehem uit genade weggenomen wordt. En dan zullen wij allemaal moeten zeggen waar het jaar gebleven. Wat gaat het toch uit? Wat gaat het toch uit? En dat is waar. Je hoeft er niks aan te doen. Als je ziek bent, word je ouder. En als je slaapt, word je ouder. En als je gezond bent, alles wat in de tijd is, dat loopt naar het eind van zijn tijd. En het einde van de tijd, dan stappen we in de eeuwigheid. Met één stap. van het uitblazen van een adem brengt ons ter plaatse waar nooit geen verandering meer wezen zal, nog komen zal. En er zal er voor u en mij op aankomen of we door God tot God bekeerd zijn. En of er een goddelijk beginsel in onze harten verheerlijk geworden is. Een goddelijk beginsel, dat is een instorting van een nieuw leven in een sterfelijk mens. En die begint dan te sterven. Daar begint hij te sterven. Dat is een instorting van een wedergeboren leven dat nooit meer sterft. Maar dat blijft, dat leeft tot in der eeuwigheid. Mocht dat in 79 ons uit genade geschonken, want verdient het niemand. En niemand wil het hebben ook. Niemand wil het hebben. Tenzij dat God het indrukt en doordrukt. En dan kan het ook niet meer worden uitgerukt. Want bekeerd worden, ja, dan wordt alles anders. Hè. Dan wordt alles anders. Wat voor ons was, was tegen ons. En wat met ons is, is tegen ons. Bekeerd worden, dat is niet anders als vernieuwd worden en zoeken hem die alleen zijn volk door wederbarende genade nieuw maakt. En dan hebben we dit jaar, jong en oud, tot zover nog af mogen leven. Anderen niet. Die niet minder waren als wij, want dat kan niet. Dat kan niet hoor. Want ik denk dat het erop aankomt dat wij de minste zijn op de wereld. Die de zwaarste hel te wachten hebben. En de diepste hel verdiend hebben. Omdat we zoveel gehoord hebben. We zijn zoveel vermaand en gewaarschuwd geworden. Dat men op de doorreis zijn naar een land van eeuwige duisternis of van licht, wat enkel genade is. En die tijd, die kan maar niet op stilstaan gebracht worden, tenzij de dood tussen beiden komt, dan staat de tijd stil. Want de eeuwigheid heeft alleen maar een ingang en geen doorgang, maar nog minder een uitgang. En elke zonde die we hier bedreven hebben, die gaat met ons en die getuigt tegen ons wanneer de rechter van hemel en aarde zich openbaart. En wanneer dat nou allemaal tegen ons getuigen zal, dan blijft er geen grond meer over om te staan. Dan moeten we rechtvaardig vergaan. Ik ook. Ik ook hoor. Ik ook. Zienden op ons ambts- en persoonsleven, dan schiet er niets over dan verdoemeniswaardigheid. Dan schiet er niets over dan heilwaardigheid. Dan schiet er niets over dan schuld, zonden en oordeel. Maar, wanneer we nu mogen zien op Bethlehems wonder, daar ligt de gerechtigheid. Daar ligt de zonde, daar ligt de zonde, die tot zonde gemaakt is. Opdat we in hem zouden zijn rechtvaardigen. Het is wel opmerkzaam, Ede, dat vlak aan het oude jaar staat Bethlehem schrijven. Als een toevlucht voor de herders, de welke hij geopenbaard en verklaard werd. Het is ook het enigste kind dat weg weet met de rechtvaardigheid Gods om dezelfde te voldoen. Dat ook weg weet met de heiligheid Gods om aan dezelfde genoeg te doen. En ook een weg geopenbaard heeft in de barmhartigheid Gods. Zodat de grootste ellendelingen, hellelingen en doemelingen, uit vrije genade, met behoud van de ere God, met behoud van de deugde God, met behoud van de waarheid God, uit genade gezalfd worden. En dan kan je schuld nooit te groot zijn, als het is zeggen mag, maar je moet het niet verdragen. Het is evenwel toch waar, als het op het stuk van de komst van Christus aankomt, dan kijkt Christus niet op 10.000 talentponden schuld. Wel in zijn bedrijven, maar niet in zijn aanvaarding. Dan kan je nooit te veel schuld hebben. Er is altijd meer genade als schuld. Er is altijd meer bloed als zonde. Er is altijd meer gerechtigheid als ongerechtigheid. En dan zegt dat boze vlees, en dat is boos hoor. Oh, dat is te boos. Dat zegt, ja man, maar dat is antinomiaans. Dat is zondigen op genade. Nee, dat is geen zondigen op genade. Maar dat is een zondaar die de toevlucht mag nemen tot de genade. En die zal wel ervaren, al is hij een tollenaar, hij wordt een heilige gemaakt. Al is hij een hoer, ze wordt door de maag gemaakt. Dat doet het bloed. Dat maakt het zo goed voor God en het conscientie, dat er niks meer over schiet als onberispelijkheid en vlekkeloosheid. De Heer mocht zijn woord al eens aan de laatste Sabbatdag nog eens gebruiken. Want als God zijn woord gebruikt, en wordt er toegepast. En van de toepassing alleen kan je bekeerd worden en zalig. Zwaar hoor. Horen is veel, maar het schiet alles tekort. Maar horen met dubbel gehoor, dat is goddelijk en dat is bevindelijk. Dan krijgen we bij de scheppingsoren herscheppingsoren. Om te horen de woorden des zonen Gods. Anders hoor je mij maar praten. Anders hoor je deze man maar een beetje praten. En dat zal de ene tijd ook alles vlotter gaan als de andere tijd. Maar dan schiet daar niks van over in. Dan schiet daar niks van over. Maar als Petrus gaat preken, dan preekt woord en geest. Dat doet Petrus niet. Dat doet het woord en dat doet de geest. Woord en geest horen bij elkaar. Die moet je nooit scheiden. Want de geest werkt niet buiten het woord. En het woord kan alleen door de geest toegepast worden. We dachten dan uw aandacht nog een ogenblik te bepalen. Bij het heilige evangelie van Lucas. Tweede hoofdstuk. Versen 15 en 16. Waar Gods woord aldus luidt. En dat geschiedde als de engelen van haar weggevaren waren naar den hemel. Waar de herder tot me kwam, zeiden, laat ons dan heen gaan. Tot Bethlehem. En laat ons zien het woord dat daar geschied is, terwijl ik de Heer ons heeft komt gedaan. En ze kwamen met haaste en vonden Maria en de Jozef en de kinderke liggende in de kribbe. Tot dusver. Vragen vooraf om de hulp des Heers. Waar alleen bij u, o goddelijke held, hulp besteld is om te verlossen wat niet meer verlost kan worden en dat niet waardig is verlost te worden. Maar niets waardig als omkomen en dat voor eeuwig. Gij zijt die enige hel die de strijd aangebonden heeft tegen de zonde en zijn overmacht. Tegen de duivel, die heeft zijn kop vermorst. En tegen de dood, we hebben de prikkel uitgenomen. En in dezelfde een deur gezet tot een doorgang des eeuwige levens. Gij zijt die enige held die krachtelijk bevonden wordt in hulp ten dagen der benauwdheid. Och, maak het er eens eentje benauwd. Zo benauwd, dat ingaat en dieper gaat en niet overgaat voordat Christus wordt gebaard. Als een Bethlehems wonder. Om vanuit die kribbe te mogen beluisteren. Uw vrucht wordt uit mij bevonden. Die ons tezamen in uw onverklaarbaar taai geduld nog met zoveel weldaden vervuld. We hebben vanmorgen nog gegeten en vannacht nog geslapen en zijn nog verwarmd geworden en in een redelijke welstand ontwaakt. Hoeveel zullen er met ons gaan slapen die ondertussen ontslapen zijn. Hoeveel zullen er met ons ten ruste gegaan die wakker geworden zijn daar waar nooit geen rust meer is. Maar alleen eeuwige oren die blijven zal tot in der eeuwigheid. Die ons samenbracht nog een beetje verstand, wat groot is. Want als een mens geen verstand meer heeft, is hij geen mens meer. Dan verstaat hij niet meer dat hij mens is. En ook niet dat hij nog met mensen omgaat. Die weldaad geeft u ons nog. Schenkt u ons nog. Terwijl er van onze leeftijden al verscheiden gevonden worden, die van kind kinds geworden zijn. Daar maak u nog een onderscheid waar geen onderscheiden is. En ook dat is uw volk onderworpen. Ook dat is uw kerk onderworpen. Daar hebben we ook van gelezen in de godzaligste oudvaders. Die zo verkinst waren dat ze bij een kinderstoel stonden om daarin te gaan. Bleef toch uw kind. Kind zit in het hoofd, maar kindschap in het hart. Zij mocht ons aller ogen openen, want we zijn zo blind als een mol. Alles gaat sterven, maar wij niet. Alles kan ziek worden ook, maar wij niet. Alles moet de tijd verlaten, maar wij niet. Het is altijd een ander. altijd een ander, altijd een ander. En al bij ons komt, dan gaat het door. Want de dood laat niemand los, mag ze ook niet, doet ze ook niet. En brengt elk een sterveling daar waar die hoort. Zij door genade binnen, of door ongenade buiten. Daar zijn geen abuizen in de hemel, nooit geweest, en die zullen er ook nooit komen. Maar gij doorziet het hart. En als u genade geeft, dan weet u ook aan wie gij die geeft. Dan weet ge ook waar die genade blijft. En ge zult altijd terugkomen op uw eigen werk. En al wat gij wrocht, zal juichen tot u de eer. Zouden er nog onder ons mogen zijn, heren, die nog toegebracht moeten worden, dan zal dat ook geschieden vandaag of morgen. In ieder geval voor de sterven. Want er is maar één stervende gezegende moordenaar, die zondaar en een heilige werd. En geheiligd. Opdat de waarheid is onwederstandelijk, want we zijn zo hard van nature. En zo verre, al zouden we de vlammen uit de hel zien, dan zou het ons nog niet ontvlammen tot vernieuwen. Al zouden we de zweepslagen uit de hel ontvangen, dan zou het ons nog niet vernieuwen. U hebt zelf gezegd, Heer. En wat u zelf zegt is waar en dat blijft waar. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Kan je wel in de hel slaan, maar dan wordt nog niet anders. Kan je alles ontnemen, maar dan wordt nog niet anders. Maar zulke zondaar zou toch mogelijk wel roepen. O God, maak u het eens anders. Want u staat toch boven de dood. En heb door uw dood de dood doorgedood. En de dood ontmacht in zijn kracht. En geheel overwonnen. Zodat ze aan uw voeten legt. Als stuiptrekkende. Verwinnaar van alle strijd. En geeft uw volk den zegen. Het is de laatste Sabbatdag, maar dat zegt ons mensen ook niet. Daar praten we niet zo over en daar zeggen we van, maar daar blijft het dan weer bij. Maar als we het geloven mochten dat dit de laatste zondag was, zou het anders worden. Zou hem anders naar huis gaan straks. En zou dan uitroepen, dit is het laatste. Laatste. En nu is het uit. Voor eeuwigheid. Voor mij geen prediking meer. En voor mij geen genade verkondigen meer. Dan zou nood nood worden. En uw woord getuigd op uw nood geschrei. Onhoudbaar. Onhoudbaar. Daar wordt verlossing verklaarbaar en openbaar door middel van woord en geest. Gedenk onze weduwvrouwen. Ach, u ziet ze met een gemis wat 10 werelden niet kunnen vervullen. U ziet ze met een smart die ook 10 werelden niet weg kunnen nemen. Maar, als het u behaagt, dat natuurlijke en vleeselijke gemis in zijn smart, heiligende tot opmerkzaamheid, dan is geen wonder dan ze geen mannen. maar alleen maar een wonder dat ze niet veel eer kwijt geweest zijn. Want als u inkomt en bijkomt, schiet er altijd wat over, waar u voor erkend zal worden. Ook in de weduwstaat onderhouden, in der huis en met de zaak, zodat ook daar in uw goede tierenheden roemen tegen een welverdiend oordeel. En wat van deze week naar het ziekenhuis moet, Heer, en er ook erg tegenop ziet omdat onbekeerd is, en ze van binnen zegt, kon wel kanker zijn, ze kon hier wel doodsnijden, zou geen wonder zijn. Want dat de mens gaat sterven, dat is geen wonder. Maar dat de mens nog leven mag, dat is een wonder. En mocht dat wonder geopenbaard in weduwvrouwen en weduwmannen die hun rit verloren zijn en in vele dingen hulpeloos op aarde staan. Gedenkt onze zieken, thuis en wat nog een ziekenhuis. Gij mocht die ziekten, die heiligen, tot de melaatsheid der zielen. En de melaatsheid der zielen genezen. En het lichaam is een dubbele weldaad. Zo ging het uit Necht Histia. Gedenkt ook al uw knechten die je zelf geroepen hebt. Die je zelf verkoren. Die je zelf op de preekstoel gezet hebt. Wij vragen niet hoeveel. Wij vragen ook niet wie. Want dat weet u het beste. Maar er zijn het in ieder geval met ons mensen. Door en door mens. Mogen u ze met ons een bekwaammakende zegen verlenen. In de openingen des woords. Opdat u de deugden werden verkondigd. En uw ere verhoogd. En er nog onder ons tot bekeren werden geleid. Bij aanvang en voortgang. Naar uw goddelijk soeverein. Vrijmachtig. Welbehagend ten leven. Amen. Psalm 34. Den 34ste psalm en daarvan het vierde en vijfde zangvers. Des Heeren engel schaart een onverwinbare hemelwacht rond hem die Gods wil betreft. Dus is hij wel bewaard. Kom, smaak nu en beschouw de goedheid van de alzegenaar. Welzalig gij die in gevaar alleen op hem betrouwt. 4 en 5 en inmiddels krijgen ieder gelegenheid en een lied te gaan van achteren. Kregen uit te nemen. Dat hebben ze nooit gedacht en nooit verwacht, maar het was er onverwacht. En als het er is, dan is het er. En als het er niet is, dan is het er niet. En daar werden ze omschenen met licht, waarin hun val gezien, hun zonde, hun oordeel gezien en voor eeuwig om moesten komen. Ze vreesde met een grote vrees. Nou, ze niet ouder zouden worden. Maar dan ze daar sterven zouden. Hij deed ook in 79 wel eens geloof. Dat hij sterven moest en daar sterven zou. Maar als zij dan aanschouwen uit de wet Gods de heiligheid en de reinheid. En de volmaaktheid God en hun schuld. Och, kunnen ze anders doen als vrezen. Loopt af met ons. Het wordt dood en graf. Gelukkige mens heeft. Gelukkige mens heeft. Ja. Maar als ze dan daar zijn, God doet nooit geen half werk. Hij doet breken en bouwen. En waar die bouwt, dat breekt. En waar die breekt, daar bouwt hij. Alles wat God doet, beantwoordt aan zijn eer. En aan zijn lof. En aan zijn majesteit. Zodat de verkondiging van het evangelie voor deze herders een deur was in het dal van Aaron. Eén deur erover. Daar ging een weg open. Daar werd zaligheid ontdekt. Daar werd evangelie gepredikt. En dat voor zulke. En dat voor zulke. Die niets anders zagen dan een omkomen en wegzinken in de rechtvaardigheid God. Daar werd gezegd, verkondig uw grote blijdschap. En die blijdschap gaat alle smatten boven. Die gaat alle droefheid boven. Die gaat alle gemis boven. Die gaat zelfs de vloek en het verteren terecht Gods, wat men ons waardig gemaakt hebben te boven. De blijdschap Gods, dan zijt ge hier verblijd en daar verblijd. De blijdschap Gods is volkomen. Waarvan de profeet Nehemia getuigt. De blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn. Wonderlijke sterkte. Dan wordt de blijdschap Gods uw kracht, uw onderwijs, uw verstand. En de blijdschap Gods kan zich wel eens onttrekken, maar kan nooit opgemaakt worden. Want zij is goddelijk. Daar leeft de verloste kerk nog van de blijdschap Gods. En wanneer zij het evangelium gehoord hebben, met een dubbel gehoor, ja. Met een dubbel gehoor. Met een doorgestoken oren. Dat evangelie, dat viel in zondaars. Dat evangelie, dat werd gehoord voor goddelozen. Dat evangelie, dat hoorde die herder zelfs verloren. En dan zodanig evangelie, waarin ruimte legt voor een zondaar. Waar een ruimte legt voor een goddeloze, waar een ruimte legt voor een helleling en voor een ellendeling. Als je zo ene keer geluisterd hebt in 79, dan weet je dat vanmorgen nog. Al mis je dan de kracht ervan, dan zou je toch moeten zeggen, man, dat is me toch eens een keertje overkomen. Dat is me toch eens een keertje gebeurd. Ja. Al zou je er dan vanmorgen aan twijfelen, dan toch in de ondergrond, in de diepte, daar ruist het toch, ach werd ik derwaarts weergelegd. Dan zou mijn mond u de eer geven. Of mocht nog eens vernieuwd worden, mocht nog eens nader geopenbaard en verklaard worden. De strijdende kerk is een vraagkerk. In de hemel hoeven ze niet meer te vragen. Zijn alle vragen beantwoord. Maar op aarde is het een vraagkerk. Heere, hij maakt me uw wegen. Trek mij. Voer mij. Het is hier een kerk van vragen. Doe wonderen aan dood. Zult ge een wonder doen aan dood. Het is een kerk die altijd wat te vragen, omdat ze altijd wat mist. En als ze niets mist, dan missen het meeste. Als ze niets mist, dan missen het meeste. En zeg zo, God, had ik nog maar een gemis. Had ik nog maar een gemis. Maar zodra die engel het evangelium verkondigt, niet voor hem. Zij kunnen zonder evangelie. Voor hen is geen evangelie. Zij zijn immers nimmer gevallen. Zij staan. Gelijk ze in de schepping gesteld zijn voor het aangezicht van God. En Christus getuigt ervan. Dat ze altijd het aangezicht des Vaders zien. Dan zien ze altijd. De goddelijke volmaaktheid en onberispelijkheid. Maar dan van stonden af aan hebben we een jongstleden de tweede kerstdag een ogenblik stilgestaan. Was daar een hemelse heirleger van engelen, meer dan één. Meer dan twee ook. Ik lees in Daniel 7. Een vurige zee gaat van hem uit. En duizendmaal duizendmaal tienduizenden staan er voor den troon. En dienen hem vaardig passen op zijn winkel. En de verlosten worden ook der engelen gelijk. Want zo min de engelen hoeven te eten, hoeven de verlosten ook niet te eten. En de engelen trouwen niet en de verlosten ook niet. Die zijn met God getrouwd. En hij met God getrouwd, dan hoeft daar geen huwelijk meer bij. Want dat is het volmaakste huwelijk. Terwijl ik enig en dat wel ik eeuwig is. En die heffen ter stonden aan met de grondslag van de eeuwige zaligheid, zeggende, ere zij God. Ik denk niet dat er ooit op aarde zo gezongen is. De urken zang ook niet. Er is geen zang op de wereld die hierna aast. Want deze engelen zongen in de gunst. En verder zingt alles maar om de kunst. Meest om zichzelf te horen. En ik kan er slecht tegen. Als ik dat muziek hoort en dat gezang hoort. Dan moet ik me goed houden of zitten janken als een hond. Als een hond, want mijn gemoed kan er niet tegen. Mijn gemoed kan er niet tegen. Ik heb op Giessendam het orgel eens ingewijd door een Jan Zwart, geloof ik. Ook een van de bekende organisten. En die man die speelde Psalm 42. En ik zat te janken. Ik wou niet, maar ik moest. Ik moest en toen die ophield, hield dat ook op. Dus tezamengemoed. Raak je ziel tezamengemoed. Zodra ze ophouden, dan hou je ook weer op. Maar als God je bedroefd maakt. En ik denk dat dit gezang der engelen, dat heeft de wijs gehad, dat heeft de gunst gehad, dat heeft de kracht gehad, dat heeft alles gehad waarin Gods eer en Gods lof verheerlijkt geworden zijn. Ik weet wel, ze zetten vandaar boven al die zangen altijd Bijbelse teksten. Maar dat laat ik maar gaan. Maar hier staat geen Bijbelse tekst boven en ik denk dat er alles boven staat. Ere zijn God in de hoogste hemel. Hoger kan niet. Want God kan nooit boven hem zien. Want er kan niets boven hem zijn. Hij kan ook nooit naast hem zien. Want niemand even naast hem. Hij kan alleen naar beneden zien. En die voor hem en onder hem liggen, die ziet hij het beste. Die ziet hij het beste, die nederig voor hem knielt. Die aanschouwt hij uit zijn heiligdom. Want Gods offeranden zijn in gans verbroken en verslagen geest. De welke schuld voelen en schuld inleven. En de aller ere zijn God, daar staat boven alles. Dat is het brood der engelen en het brood der verlosten. Dat eten ze eeuwig in den hemel. Hem komt toe de lof en de eer. En het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. Meer werk is er in den hemel niet, als God prijzen. Meer werk is er niet en meer hoeft er niet gedaan te worden ook. Daar wordt eeuwig God geprezen en geloofd. En dat zonder zatheid. Dat is ook een wonder, he. Dat is ook een wonder. Dat is nieuw en dat blijft nieuw. En vrede op aarde waar het gemaakt wordt door het bloed des eeuwige verbonds. God rust in dat zoete zoutverbond. Wat zijn kracht heeft in het bloed des verbonds. Waarin Christus. De grondslag is van het fundament der eeuwige zaligheid, zeggen de apostel Paulus, geen ander fundament wetende dan Jezus Christus en die gekruisigde. En in die gekruisigde middelaar worden de zonden gekruist, wordt het vlees gekruist. Ja, daarin wordt alles gekruist wat kruisenswaardig is. En daar schiet alleen alles over wat goddewaardig is en waardig blijft. en vrede op aarde in mensen en welbehaag. Dat welbehagen geliefden, dat ze bodemloos openbaar. Dat welbehagen, dat is nooit gepeild en nooit gemeten, want dat is God zelf. In mensen en welbehaag. Die heeft willen hebben, willen lieven, willen houden, willen behouden. En willen zijn de God van tijd en voor een eeuwigheid. Waarvan Jesaja 53 getuigt. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand, hoor je wel? Afgehakte armen. En gebroken benen. Dan kan dat welbehagen zich het beste openbaar. Want dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Maar die engelen blijven niet. Het is altijd weer zo genoten en zo weer afgesloten. Zo bezitten en zo weer missen. Zo hoop en zo weer geen hoop. Zo kan het en zo kan het weer niet. Dat is nu eenmaal het leven van Jacob op aarde. Zijn naam, hebben we meer gezegd, betekent ondergaan en toch weer bovenkomen. Verloren gaan en toch behouden. Jacob is een man die naar de hel gaat en in de hemel terechtkomt. Mooi zie je Jacques steken. En daar nog eens over denken. Dat was ja. En wanneer de engelen van hun weg gegaan waren, waar naartoe? Ze waren van boven gezonden, ze worden ook boven weer ontvangen. Ze horen hier op aarde niet, ze doen ook maar net hun boodschap. En als hun boodschap gedaan is, dan gaan ze. Want ze horen boven. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Der heierscharen altijd zien, die allervolmaakste heiligheid van de ene God, tot een eeuwige verzadiging hun schatten. Zij toch, die altijd veel meer verstand gehad hebben als wij, ook in de staat der rechtheid. Zij leden het kortste bij God, ze zijn voor God en ze staan. Daarin de kracht God, altijd uitzienende om wat te doen voor God. In alle bereidwilligheid en gewilligheid. Heb geen psalm 34 ook getuigd heeft. Den engel des Heren legert zich. Rondom degene die hem vrezen. Dat wil zeggen legeren van rondom bewaken en bewaren. Waartoe ze dienen. En als de engelen van hun weg gegaan waren. Dan is het weer nacht. Dan is het weer donker. Dan is het weer donker. Dan is er een eenzame stilte gelijk die was voordat de engelen kwamen. Dan is het weer duister, dan is het weer nacht. Maar nu worden ze wel goed het onderscheid gewaar. Tussen dag, wat hun komst was, en tussen de nacht, wanneer hun komst weer gemist wordt. Want Christus is een vriend van middernacht. Die komt altijd als nacht is. En als die heen gaat, laat hij de nacht weer achter. Al is het dag in de natuur. En wanneer de engelen van hun heen gevaren waren. Ze hebben ze zien gaan. De rustplaats, daar woont hij zelf. Daar wordt het heil verkregen. En het leven tot een eeuwigheid. Dan zien ze elkander weer en dan horen ze elkander weer en dan spreken ze tot elkander. Het zijn herders, zijn geen handelaars. zijn geen schapenvilders. Ze twisten ook niet met elkaar. Herders behoren niet te twisten. Herders behoren elkander aan te kleven. Herders behoren elkander moed, elkander steun, elkanders verademing te zijn. Dat vandaag zoveel herders tegen herders, dat is een oordeel. En met dat oordeel gaan we 80 tegemoet. En ik denk niet dat dat nog ooit anders zal worden. Dat denk ik niet. Want we reizen op het eind aan. En dan zei Bunyan, als het einde gaat komen, dan rust het oordeel niet alleen in de overheid, maar ook in de kerk en in de huisgezinnen. Bij de ouders. Dan is alles oordeel. Kan je nergens meer komen of je komt het oordeel tegen. Dat is met het einde der dingen. En zij spraken tot elkander. Ze waren opgewekt. Ze waren opgetrokken. En ze stonden in de levende belofte van de geboren koning. Ze stonden in de levendige gewaarwordingen van de gekomen Messias. Ze stonden in de levendige begeerten en uitgangen des harten, hebbende niet genoeg van hem, al hebben ze genoeg aan hem. Van waar ze tot elkander zeiden, laat ons naar Bethlehem gaan en laat ons zien het woord wat ons is verkondigd. Ze hangen meer aan het woord dan aan de engelen. Hoor je? Hoor je? Ze hangen meer aan de waarheid dan aan de openbaring der engelen. Als een bewijs het woord hebben ze gehoord en geloofd. En toen de engelen gingen namen ze het woord niet mee, dat lag in de raad. En dat bleef daar liggen. Dat bleef daar liggen. Ze zeggen niet later eentje van ons achterblijven om de kudde te bewaken. Want er zijn toch nog wolven ook. Maar ik denk dan hier geen schapen meer waren en geen wolven. Niets meer dan Jezus alleen. Dan is het waar, hij zorgt voor hen en voor hun goed. Er hoeft er niet eentje achterwege te blijven. Is er ook een van die herders bij die Jezus miste kan? Is er ook een van die herders die zonder Jezus zalig maakt? Zalig worden kan. Ze sluiten met elkaar aan. En ze gaan naar Bethlehem. In de levendige begeerte. En in het levendige verlangen. Niet in twijfel hoor. Ze hebben niet gezegd we zullen zien of het waar is. Nee. Ze zijn vastgeloofd. Zo vastgeloofd. Dat de waarheid hun zielen vervult en gij zult het kinderke vinden. Geloof. Geloof twijfelt niet. Zaligmakende geloof, dat zegt, zou hij het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Het zaligmakende geloof, dat hangt aan den zaligmaker. En laat dan vrij de hel maar woeden. Dan zal de kerk ervaren, door het geloof zijn alle muren gevallen. En zijn de zaken geopenbaard. Gun was een lief teken gegeven. Ze hoefden in geen huizen te zoeken. Ze hoefden in geen kastelen te zoeken. Want de engel had hen gezegd, en dit zal u Het teken zijn. Gij zult het kindje vinden. Wel dat hij. Maar dat zegt het geloof nog. Als geloof aanwezig is, dan zegt het, hij is je zalig maken. En hij zal je zalig maken blij. Als geloof het maar doet. Geloof dat zegt. Hij spreekt en tist, dat doet hij vandaag niet dan morgen. Dat is geloof. Maar ongeloof, dat zegt precies andersom. Daar is het ook ongeloof voor. Mee de verdoemelijkste zonde. Ik denk aan Jona, alles ging overboord, maar het hielp niet. Jona moest overboord. Dan was de storm gesticht. En als de kerk overboord gaat, dan drijft ze. In de wateren van vrije genade. Laat ons zien het woord dat daar geschied is, het welk de Heere, nog niet, het welk de engelen, het welk de Heere, die ze gezond heeft. Wat een gezond geloof heeft. Ze wijken gans niet af, het is de Heere die het gedaan. Het is de Heere die het geschonken. Het is de Heere die de engelen gezond heeft. Het is alles den schepper. En den herschepper, de welke hier gekend wordt. En dan zegt de waarheid in dat 16e vers, en zij kwamen, ja dat kan niet anders. Ja dat kan niet anders. Want wat God zegt is gisteren en heden, ja en amen. En ja en amen wil zeggen, zo zij het en zo blijft het. En zij kwamen te Bethlehem. Maar dan staat er zo bij met haasten. Waarom moeten die mensen zich haasten? Waarom moeten die mensen zich haasten? Laat onbekeerde mensen zich haasten. Laat onverzoende mensen zich haasten. Laat onbekeerde mensen zich haasten. En daar zouden we nu wel op door kunnen gaan, maar ach geliefde, dat zegt niets. Heb je ooit een dood mens zichzelf om zien keren in zijn kist? Heb je ooit een dood mens op zien staan uit zijn kist? Het zijn wel verschrikkelijke dingen die ik je nu zeg. Want een dood mens weet geen haast, kent geen haast, heeft geen haast. Daar is die te dood voor. Daar is die te dood voor. Zo diep is nu de doodstaat des zondaars. Dat Luther die zegt terecht, die haasten moeten, die haasten zich niet. En die zich niet behoeven te haasten, die haasten zich wel. Leven heb haast. Leven zoeken, leven, leven zoekt hier de vervulling van de belofte. Gelijk we in Psalm 34 hebben gehoord. En dan zegt Timmers de waarheid. Zij liepen als een stroom. Daar gaat de stroom der herders. Daar gaat de herderlijke stroom. Naar Bethlehem's krib. En hoe kan de hemel voorgesteld worden als een eerlijkheid. Maar het verkwikt de mens niet. En ik kan de hel voorstellen zijn ontzettingen en het verschrikt de mens niet. Die dood staat geliefde, daar komt niemand doorheen als God alleen. God alleen. De welke getuigt in het evangelie van Johannes. Te dien dagen zullen de doden horen de stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Daar heb je het nog maar. Eén woord, o God, en er is leven. Eén woord in die dode zondaar en er is leven. Eén woord van u, Heere. En er is leven uit u en men zoekt naar u. Eén woord uit u, wiens naam is Peres, hoe zijt ge zo doorgebroken? Hij breekt door de dood heen. En hij breekt door de hel heen. En hij breekt door de wereld van je hart heen. Eén woord. En dan zegt een dichter, ik heb het gehoord. Het is toch een wonder. Die doodstaat is ook een wonder hoor. Dat is ook een wonder. Dat een mens zo dood is, dat hij toch nooit gedacht denkt. Hij is 60, 70 of 80 jaar oud bent. Hij had toch nooit gedacht denkt. En toch wel eens denk je, ja man, vroeger dacht ik nog eens dat er nog wel eens wat gebeuren zou. Dan voelde ik nog wel eens iets onder de prediking. Dan werd mijn gemoed nog wel eens geraakt. Maar een gemoedsgeraakt is nog niet wat gaat over. Een vroeg komende dauw en een morgen wolk die ras heen gaat. Zij kwamen met haast, hun lopen ging vanzelf hoor. Ze liepen in de kracht der openbaring van het woord. En ze hebben niet getwijfeld als ze het niet zouden vinden. Ze zijn al nader gekomen, hebben aangevoeld door dat waarzaligmakende geloof dat God hun dat kind geopenbaard en dat hij hun dat kind zou geven. Want onze koning is van Israëls God gegeven. Gegeven. En dan moet er in de kerken Gods. Moet er ook altijd weer een plaats gemaakt worden voor nieuwe genade. Anders lopen ze daar ook maar heen. Dan leven ze daar ook maar heen. Ook Gods kerk heeft nodig geregeld. Is wakker geschud te worden. Zij door darmkolieken of maagkolieken of galstenen of nierstenen. Als het weer eens eraan gaat trekken. Dan moet men gaan roepen. Uit de benauwdheid die die mensen. Er moet altijd weer eens wat plaatsen. Er moet altijd weer eens wat gebeuren. Dominee van Noord zei wel eens. Als hij op huisbezoek was bij mijn ouders vroeger. Dan zei die ach vrouw van der Poel. Gods kerk moet altijd eens buiten de koers vallen. En als ze weer eens buiten de koets leggen, dan is er weer eens erbij. En anders gaat het ook maar net als met een ander. Ze moeten er altijd maar met haar oren bij gesleept worden. Want genade kan niet aan genade komen. En zonde kan ook niet aan genade komen. En de dood ook niet. Alleen kan genade erin komen. En als genade erin komt, dan openbaart ze zich in de levende gewerkzaam. En ze kwamen met haast gelijk. Een gelukkige haast. Dit noem ik een zoete haast. Hun gaan is geweest als daarheen. Dus ze hebben gelopen als de reeën des velds. Ze hebben de aarde onder hun voeten gehad en de zon in hun hoofd. Kracht van Gods getuigenis in hun hart. Ze hebben niet getwijfeld hem te zullen aanschouwen. En zij kwamen met haast en vonden Jezus. Nee, nee. Wij zouden zeggen, de eerste vond is toch Jezus en dan Maria en dan Jozef. Het gaat altijd anders als wij denken. Want er staat van Maria voorop. En dan volgt Jozef. En dan tenslotte volgt Jezus. In de eerste plaats. Maria vertoont de kerk op aarde. En als God een mens wederbaart. Dan komt hij eerst in de kerk. Leeft hij met de kerk. Gelijk als Rutte gedaan heeft met een oom. En dan hebben die twee zo aantrekkelijk geleefd. Die Naomi, die was zo verbonden aan de Rut. Want ze geloofden dat echt was de Rut. Niet om de hoeveelheid, maar om de echtheid. Want er was de minste kennis van Boas nog niet. De minste uitgangen van Boas niet. Maar ze zeiden immers, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Alsof ze wilden zeggen, ik wens geen andere God dan uw God. Ik zoek geen andere God dan uw God. Alleen uw God, die slaat en heelt, die kastijdt en bevrijdt, die in de gevangenis doet en in de ruimte zit, die God. Die zoek men uit. En zij vonden Maria, de kraamvrouw van den geboren Heer Jezus Christus, de welke ze aanschouwden, het schepsel waarin Christus zich tot een schepsel gemaakt. Kind Gods waarin Christus tot een kind geworden was. Die zijn eigen moeder uitgekozen heeft. En de dag zijn er geboorte vastgesteld. En ze kwamen met haasten en vonden Maria en de Jozef een lid van de kerk. Jozef een lid van de kerk. Een levend lid, de welke ook hier tegenwoordig en het kinderke dan krijgen. Nederliggen in de kribben, hij lag in de kribben. Daar hebben de herders hem in gezien. Daar hebben ze God van God gezien. Daar hebben ze God uit God. Daar hebben ze gezien hoe God mens geworden en God gebleven is. Daar hebben ze gezien hoe die den hemel verlaat en de hel op aarde aanvaardt. Daar hebben ze een goddelijke borg gezien, de welke aan God voldoen zou. Deze herders hebben alles in Jezus gezien, de voldoener en de verzoener. Deze herders hebben alles in Christus aanschouwd. Hun middelaar. Om ze te vertegenwoordigen bij den Vader. En het te betuigen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want ze waren u. En gij hebt mij gegeven. Hij komt. Uit allerbeste plaats, den hemel der hemelen. En komt naar de allerslechtste plaats, de allerslechtste plaats. Want er is geen slechtere plaats dan de wereld. En daarnaast ons hart. Daarnaast ons hart. Dat maakt de wereld slecht, ons hart. Woorden, daden en werken. Daar is die toegekomen. Om een weg te openen die voor eeuwig afgesloten was. Hij is de weg naar den Vader. Hij is de weg naar de eeuwige deugde God. Hij is de weg tot de eeuwige zaligheid. Neem Christus weg en er is geen weg meer. En zij kwamen met haasten en vonden Maria. In stille aanbidding. Er wordt heel niet gepraat. Er wordt heel niet gepraat. Ik denk aan die herders. Ook maar stilletjes hun knietjes gebogen. Bij die krib. En met elkander. Hebben ervaren. De lofzang is. Uit Sion samen. Daar hebben ze hem aangebeden. En gezien, gepast en al genoegzaam, beminnelijk en onmisbaar. Hij is het hoofd van de kerk. Hij is de bewaarder van het kerk en ook de bedienaar van zijn kerk. Hij zorgt ook voor zijn kerk. Het is Jezus Christus. Wat een gelukkige reis hebben die herders gemaakt. En wat hebben ze het geluk ingezien en in ervaren. Zodat ze straks wederkeren uit de volheid van hun gemoed. hebben ze God geprezen. Verheerlijk en gedankt. Jong en oud het mochten. Nog eens een bed. Een Bethlehems wonder. En in ieder schat te verheerlijk. Want er is buiten Jezus geen leven. Ook geen zaligheid. Er is buiten Jezus ook geen voldoening. Ook geen verzoening. Er is buiten Jezus geen inkomsten naar boven en geen uitkomsten op aarde. Neem Jezus weg en alles is weg, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Amen. Och, mocht u behagen uw woord te zegenen tot uitbreiding in dieping en verdieping. Opdat dezelfde wortelen mocht schieten naar beneden en zijn vrucht naar buiten mocht openbaren. Gij mocht u zelf dierbaar maken en beminnelijk in de harten der uwen, opdat ze met de herders uit mochten gaan vanwege u spreken. Als u spreekt, wekt u het hart op en dan trekt u het hart. Als u spreekt, dan verandert het midden in de dood. Dan verandert het midden in de duisternis. Dan verandert het midden in de wereld van het hart. Als u inkomt, is de uitkomst der nooddruftigen en der ellendigen. Laat uw woord eens zijn tot een hamer om te verbrijzen. En tot een vuur om uit te branden, opdat ontbranden mocht de verbondsliefde van Jehovah. De eed zal zijn die ik zijn zal. Gij hebt die herders gelukkig gered, gelukkig geholpen. Gij zijt voor die herders niet wat geweest en niet veel, maar alles. En in alle gewicht. Amen. Psalm 97. En daarvan het laatste zangvers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smart. Juicht vromen om uw lot, verblijdt u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Dat is het laatste van Psalm 97.